tangia alipojua kwamba moto umeumbwa, tangia ulipoumbwa moto ana wasiwasi asije akamaasi Allah na akaingizwa ndani ya moto huo. Huyo ni Jibril alayhi salam. Kwa wakati huo mwanadamu akiwa ni mkavu wa macho, ni mgumu wa moyo, hana sehemu ya hofu wala woga katika maisha yake na hali zake, akiona kwamba muda wote ni mwenye kujiaminisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na dhambi ambayo madhambi ambayo anayajua mwingine hayajui, lakini malaika Jibril alayhi salam hizo ndo hali zake tangia alipojua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala muumba wake. Walil Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala, hadithi amepokea Imam Bukhari kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li Jibril, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kumwambia Jibril alayhi salam, ala tazuruna akthara mimma tazuruna, kwa nini usitutembelee usije kwetu zaidi ya mara ambazo unatutembelea, kwa nini usije kwetu mara nyingi, ala tazuruna, kwa nini usitutembelee mara nyingi. Fanazalat, ikateremka aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wama natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wama khalfana wama natanazzalu illa bi amri rabbik, na wala hatuteremki isipokuwa kwa amri ya Mola wako. Lahu ma baina aydina wama khalfana, ni ya kwake Allah yaliyo mbele yetu na yaliyo nyuma yetu. Allah subhanahu wa ta'ala ndio mfalme wa kila kitu, anaamua litakalo Allah. Kwa hiyo hata kuteremka kwetu sisi malaika mpaka Allah awe ameamua ni dalili kuwa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala hawafanyi lolote la kumwasi Allah, bali hawafanyi lolote hata katika amali isipokuwa ile ambayo wameelekezwa na wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haziwapelekei wao nguvu zao wala uwezo wao wala kuwa kwao juu wala kuwa kwao hawahitaji katika mambo ya kidunia kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min saadatihim Mikail alayhi salam, na katika mabwana wakubwa katika malaika wa Allah, katika mabwana wakubwa katika wale ambao ni viongozi katika malaika wa Allah amemtaja Jibril, na pia katika wale ambao Allah amewataja na wao ni katika viongozi wa bwana wakubwa katika malaika, ni Mikail alayhi salam, malaika Mikail. Wa huwa muwakkalun bil qatl wal nabat, naye ni yule au ndiye aliyewakilishwa kwa jambo la mvua pamoja na mimea, ndiye anayehusika na jambo la maji, jambo la mvua pamoja na jambo la mimea, ndiye anayehusika na kudhibiti maji na kadhalika jambo la kuleta maji, yeye ndiye anasimamia jambo hili, pamoja na kwamba anao malaika wengi ambao wanaongoza katika hili, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa mvua inaponyesha kwa kila kato tone la mvua linalotoka juu, basi huja na malaika na kuliweka sehemu inapotakiwa kuwekwa au inapotakiwa kutua, kuonyesha kwamba malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wengi, na hawa malaika viongozi wanao wengi ambao wako chini yao katika amali hizi ambazo wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alielezea na kubainisha miongoni mwa malaika ambao ni wakubwa ni Mikail, ambao amewakilishwa kwa jambo la mvua pamoja na mimea, kuota kwa mimea, mmea gani wote, mmea gani usiwote, anayesimamia jambo hilo katika malaika wa Allah ni Mikail alayhi salam. Na mimea hii inatokana na maji yale, inatokana na mvua, wama ila dhalik. Warawa limamu Ahmadu an Anas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبرائيل أنتم صلى الله عليه وآله وسلم أرسلكم أبي جبرائيل ما لي لم أر ميكائيل ملاحقا قط kulikoni sijawahi kumwona Mikail amecheka hata siku moja. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anamuuliza malaika Jibril ambaye ndio kiongozi ndio mkubwa kuliko malaika wote, kulikoni sijawahi kumwona Mikail akiwa anacheka hata siku moja. Mali lam ara Mikail laqatan qat, sijawahi kumwona Mikail akiwa anacheka. Qala alayhi salam Jibril alayhi salam akajibu ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nawar, hakuwahi kucheka Mikail tangia ulipoumbwa moto. Kwa pamoja na uwezo wake na nguvu zake hajawahi kucheka, kwa sababu tangia ulipoumbwa moto basi anatazama hali ambayo haimpi furaha ya kucheka kutokana na hali ambayo nitazama na kuona namna ulivyo. Wa misaadati Israfil alayhi salam, na katika mabwana wakubwa katika malaika pia ni malaika anaitwa Israfil alayhi salam, wa huwa ahadu hamalati al-arsh, naye ni mmoja wa malaika wenye kuibeba arsh. Wa huwa alladhi yanfukhu fi sur, naye ndiye atakayepuliza kwenye parapanda. Yeye ni katika waliobeba arsh ya Allah Subhana wa ta'ala, na yeye katika wale ambao au yeye ndiye atakayepuliza kwenye parapanda. Rawi Tirmidhi wa hasanahu wal hakim an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kayfa an'am wa sahibul qarn kayfa an'am wa sahibul qarn qad iltaqama al-qarn wa hana jabhatahu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema vipi ni furahi, kaifa ana, vipi ni furahi, nitafurahi vipi wa sahibu alqarni qad iltaqama alqarna wa ana jabhatahu, hali ya kuwa mtu mwenye parapanda aliyepewa parapanda ili apulize, qad iltaqama alqarna, amechaliweka au ameliweka mdomoni qarna, ile parapanda liko mdomoni mwake, wa ana jabhatahu, na ameinamisha paja lake la uso, wa asgha sam'ahu, na ametega sikio lake lingine kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yantadhiru mata yu'maru fa yanfukhu, anangojea wakati akiamrishwa apulize basi apulize hapo hapo, kwa maana parapanda liko mdomoni na sikio lake amelitega kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anangojea tu amri. Kwa amekaa ametega sikio, kwa maana akiamrishwa apulize parapanda ni hapo hapo, ni sekunde hiyo apulize parapanda. Kwa hiyo huyu ni katika malaika miongoni mwa malaika wakubwa ambao wana majukumu maalum. Qalu fama naqulu ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza Mtume sallam tuseme nini sasa, ikiwa hali ndio hiyo tuseme nini, ni kitu gani tufanye, maanake hali na tisha na kadhalika, tukio ni lenye kufika muda wowote, kwa maana siku ya kiyama. Kalla bal ta'tikum baghta ghafla, tufanye nini au tuseme nini? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, semeni anatutosha Allah na neema ya wakili aliyekuwa mzuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ala Allahi tawakkalna, kwake Allah subhanahu wa ta'ala tumtegemea. Kwa maana nini? Hamna ujanja zaidi ya kujiegemeza kwa Allah na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala afya na salama. Wa an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna malakan min hamalatil arshi yuqalu lahu Israfil, hakika malaika miongoni mwa malaika waliobeba arshi ya Allah anaitwa Israfil, anaitwa Israfil, zawiyatun min zawaya al-arsh, zawiyatun min zawaya al-arsh, ni nguzo katika nguzo za arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala kahirihi, na arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala iko sehemu ya bega lake, iko sehemu ya bega lake. Kadimara katkadamahu filarwa sabia. Wakati huo miguu yake imezama, imekita chini ya ardhi ya saba. Miguu yake imekita chini ya ardhi sabiati sufla, chini ya ardhi ya saba ya chini kabisa. Kwa maana malaika namna urefu wake mwizo, nguvu zake zilizo. Wamara tarasa rasuhu mina samai sabiati ulia. Na vile vile kichwa chake kiko juu ya mbingu ya saba. Mina samai sabiati ulia, au kutoka katika mbingu ya saba ya juu kabisa. Rawahu Abu Shayr wa Abu Nu'aym fil Ilya. Kwa hiyo kuonyesha namna alivyo malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwendo kati ya ardhi na mbingu kuna mwendo wa miaka 700, na mwendo sanku ya mbingu moja ni mwendo wa miaka 700, na mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya dunia ni mwendo wa miaka 700, na mbingu hiyo ya pili pia sanku yake mwendo wake ni miaka 700. Alafu 700 hizo kwenda juu, kadhalika ardhi nazo, ardhi moja mpaka ardhi ya pili, na baina ya ardhi na ardhi, na samku ya ardhi mpaka chini ya ardhi ya saba. Malaika kichwa chake kiko katika mbingu ya saba na miguu yake iko chini ya ardhi ya saba. Warawa Abu Shaykh an al-Auza'i qala laysa ahadun min khalqi Allah yahsanu sawtan min Israfil. Hakuna yeyote katika viumbe wa Allah ana sauti nzuri kuliko Israfil. Fa idha akhadha fi tasbih qata'a 'ala ahli sab'i samawati salatahum wa tasbihahum. Akishika kwanza tasbihi kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, basi watu au malaika au wale walioko mbinguni ukatiza swala zao kwa ajili ya kusikiliza tasbihi, namna ambavyo anamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika swala zao na tasbihi zao. Hadithi na makala ndani yake inda baadhi ahli ilm wa min saadatihim, na kadhalika katika wana wakubwa katika malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala ni malakul mauti alayhi salam, malaika al-maut. Malakul maut walam yaji musarrahan bismihi fil Qur'an, na halikuja wazi jina lake katika Qur'an kwamba ni malaika. Imekuja kutaja malakul maut ama kutaja jina lake maalum kama ni Israili, kama inavyotaja, kama alivyotaja hapo mbele, halijaja katika Qur'an wala katika Sunna wala fil hadithi sahiha, wala haijaja katika hadithi sahihi kutaja na kuonyesha kuwa malakul maut anaitwa Azrail au Izrail. Jina hili halijaja katika Qur'an wala katika hadithi sahihi. Wa qad jaa fi ba'd al-athar tasmiyatuhu bi Azrail, lakini mmoja katika baadhi ya athari ni mta Azrail, lakini haijaja katika adilla. Fallahu a'lam. Qala al-Hafiz ibn Kathir, wa nama sama al-Hafiz ibn Kathir rahimahullah ta'ala, wa qala kasama innahum bin nisbati ila ma hayyahum lahu ahsan. Kisha kasama al-Hafiz ibn Kathir rahimahullah ta'ala, hakika malaika wa Allah kutegemea na kila ambacho hayyahum lahu, Allah amewaandaa kwa ajili ya jambo hilo, kutegemea na shughuli yao na ibada zao maalum. Wana majina au wana makundi maalum, wana makundi yao. Faminhum hamalatul arsh, kundi la kwanza ni wale wenye kuibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ametanguliza hamalatul arsh kuonyesha ukubwa na uzito wa amali hii, kuibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao juu yake kuna Allah subhanahu wa ta'ala arrahmanu ala al-arshi istawa. Kuibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka ni dalili ya malaika hawa kuwa ni wenye daraja ya juu. Wa minhum al-qurbiyun alladhina hum hawla al-arshi, na wengineo ni watu au ni malaika al-qurbiyun ambao wako Waliyu ni wale ambao wanafuatia baada ya malaika walipobeba arshi, wale wanaozunguka walio jirani na ile arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbiyuna tokana na karbu, na karbu ni ashidda wal khawf, shida na tabu. Na unaitwa kumbiyun kwa sababu ni malaika wanaopata tabu sana, wanakuwa katika shida mno na katika hofu mno, kwa vile wanapomjua Allah Subhanahu wa Ta'ala wanakuwa katika shida na kupata fadhaa kubwa kutokana na kuwa kwao karibu zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kule kuwa kwao karibu na Allah, karibu na arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mbingu ya saba, ni katika mambo yanayoongezea uoga zaidi ya kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum maa amalat al-arshi ashraf al-malaika, na hawa kurubiyun pamoja na wale wenye kubeba arshi, hawa ndio malaika wakubwa, malaika watukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukiacha baadhi ambao wametajwa kwa majina yao kama vile Jibril, kadhalika Mikail, kadhalika Israfil. Hapa nakuja kwa ujumla katika makundi ya malaika wanaofuatia kwa ubora ni hawa wenye kuibeba arshi ya Allah na wale wanaofuatia pale. Wa humul malaikatu muqarrabun, na hao ndio malaika walio karibu zaidi na Allah, kama qala ta'ala lay yastankifu al-masih an yakuna 'abdan lillah. Hajisikii vibaya au hasiti Nabi Isa alayhi salam kuwa yeye ni nabii wa Allah, wala malaikatu muqarrabun, wala malaika walio karibu nao hawajisikii vibaya kuwa wao ni watumwa wa kumtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaika hao ambao wako karibu na arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum sukanu samawati saba, na katika wao pia kuna wakazi wa mbingu saba. Malaika wanaokaa juu ya mbingu saba, wanaokaa katika mbingu ile, wale pia wana daraja kuliko wengine walio chini. Ya'maluna au ya'maluna ibadatan daimatan au ya'maluna ibadatan daimatan, wanaimarisha kwa ibada daima, wanaimarisha nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni imara al-ma'nawiyya, sio kistia, kuimarisha kimaana, kama ilivyo misikiti kuimarisha kimaana, kwa maana ya kuipa haki zake kwa kufanya ibada ndani ya misikiti. Watu wakawa wanajaa misikitini, wanafanya ibada, wanaswali, wanasoma Qur'an, huko ni kuimarisha misikiti, nyumba za Allah zikawa na hali. Kadhalika mbingu ya saba na mbingu nyinginezo, wale wanaoimarisha zile mbingu, basi daraja zao ziko juu kwa adhkar na ibada na masala ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaamrisha katika ibada. Ibadatan daimatan laylan wa nahar, usiku na mchana, muda wote mbingu za Allah Subhanahu wa Ta'ala, au mbingu ya Allah ya saba ikawa iko hai, ikawa iko imara, ikawa muda wote na ibada zinafanyika ndani yake, swabahan wa masaan, mchana au asubuhi pamoja na jioni. Kama qala ta'ala yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun, wa namsabbihu Allah usiku na mchana na wala hawachoki. Wa minhum alladhina ta'aqaluna ila al-bayti al-ma'mur, na katika hao ni wale wanaopeana zamu katika jamaa katika kuingia katika al-bayti al-ma'mur. Kama tulivyoeleza katika darsa ya jana, na malaika wanafanya kuingia katika baiti al-ma'mur, naingia kundi hili kisha naingia kundi lingine nishanaingia kundi lingine. Qultu atwahiru anna alladhina yata'aqabuna ila albayti almamur sukkanu samawat, kauli ambayo iko dhahiri kwa sababu kuna ikhtilafu, ni kwamba wale wanaopokezana kuingia katika albayti almamur ni wale ambao ndio wakazi wa mbingu ya saba. Je, ni wengine au ni wale wanaoimarisha ile mbingu ya saba? Ikhtilafu. Kwa kauli ambayo anaiadhimisha Imam rahimahullahu ta'ala ni kwamba wale malaika ambao wanaimarisha zile mbingu au mbingu ya saba ndio ambao wanaingia katika arshi ya Allah, katika baitul ma'mur, ndio ambao wanaingia katika baitul ma'mur, wale ambao ni wakazi wa mbingu au ni wengineo. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala idadi yao ni kubwa. Tayy, kwa wale wanaoimarishwa minhu, na miongoni mwao muwakkaluna bilizinan, ni wale ambao wamewakilishwa kwa jambo la kulinda, kwa jambo la kushughulika katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, au biljanan, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nalwana, kwa waliwakilishwa kwa jambo la kulinda na kukaa na kuandaa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa idadi karamati la ahliha, na kuandaa karama mbalimbali kwa ajili ya watu wa peponi, wa tahiyatan lidhiyafati lisakiniha, na kuandaa mapokezi ya wageni kwa ajili ya wakazi wa peponi. Kuna malaika maalum wanaandaa mapokezi ya wageni kwa ajili ya wageni, kwa ajili ya wale wenye kukaa katika pepo ya Allah. Malaika wa Mola namna hiyo ni utukufu, namna hiyo kutumikia wewe kuandalia pepo. La ilaha illallah. Min malabisin, katika kuandaa mavazi, wa maakili, na kuandaa vya kunywa, vya vyakula, mashari na vya kunywa, wa maswafi, na mapambo, wa masakin, na makazi mbalimbali, takiwa katika pepo hii makazi yake yatakuwa ni sehemu kadha, wa ghairi dhalika mimma la ainun ra'at, na yasiyokuwa hayo katika mambo ambayo hakuna jicho ambalo liliwahi kuona, wala udhun sami'at, na mambo mengi wanayoandaa mle peponi ambayo sikio halijawahi kusikia, wala khatara ala qalbi bashari, na wala haijawahi kupita katika moyo wa kiumbe yoyote kulijua hilo. Kwa hiyo katika malaika ambao wamewakilishwa kuyaandaa yote, pia katika malaika bora na watukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhum almuwakkaluna binnar, na katika hao pia malaika ambao wamewakilishwa kwa ajili ya moto na kulinda moto, a'adhana Allah minha, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tukinge na moto. Hawa ni kundi lingine la malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, wa hum zabaniya, nao ndio malaika zabaniya, wala ndio Allah subhanahu wa ta'ala mataja katika Qur'an, sanad'u zabaniya, tutawaita zabaniya kwa ajili ya kumwadhibu yule ambaye anamzuia mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada, yule ambaye anapingana na kuipinga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anasema, sanad'u zabaniya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, usimsikilize mtu huyo anayekusudia na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na usujudu kwa ajili ya Allah kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usimsikilize huyo, sanad'u zabaniya, malaika zabaniya, kwa ajili ya kuadhibu na ukali wao. Wa muqaddimuhum tis'atu 'ashara, na katika hao malaika wanaoshughulika na moto na ulinzi wa moto na kuadhibu watu, kwa sababu watu motoni wanatofautiana adhabu zao. Kuna watakaokuwa daraja ya juu, kuna watakaokuwa daraja ya pili, kuna watakaokuwa katika tabaka la chini kabisa. Innal munafiqina fi dharki al-asfali minan nar, kuna watakaokuwa katika tabaka la chini katika moto. Wanaoshughulika na hali hiyo ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu watatakiwa wafungwe katika maguzo ndani ya moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilu likulli humazatin lumaza alladhi jamaa mala wa addada. Naam, ehe, tahfadh hadhihi al-aya, wa ilu likulli humazatin lumaza, ehe, yahsab alladhi jamaa mala wa addada annama lahu akhlada. كلا يحسب أن ما له أخلده، كلا لا ينبذن في الفطن وما أدراك ما الفطن، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ما تنبأ ولا ينجي أباك الفوان ننجوز أباك داني الفوا داني نيول تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. Katika maguzo maalum watu watafungiwa, hamna kufunguta, hamna kuruka wala kukimbia. Kuna watu watabana katika ndani ya moto, alafu watabana kwenye maguzo, watafungiwa kwenye nguzo. Kwa hiyo wanaoshughulika na hali zote hizi ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala naada malaika ambao wanashughulika na jambo hili. Lakini katika malaika wote watu ambao ni mukaddimuhum, ni viongozi wao, watu ambao ndio wasimamizi, watu ambao ndio wako juu, nao ni 19, ni malaika 19. Wa khazinuha, na mlinzi wa moto kabisa ni Malik, khazin an-nar, anaitwa Malik. Wa huwa muqaddamun ala al-khazana, naye ni mwenye kutangulizwa juu ya khazana. Malik yeye ndio mlinzi wa moto, ni mtangulizi, mwenye kutangulia juu ya hawa khazana. Wa humul madhkuruna fi qawlihi ta'ala, nao ndio ambao wametajwa katika kauli ya Allah aliposema, waqala alladhina fil nari li khazanati jahannam, watasema watu ambao wako motoni kuwaambia khazanati jahannam, walinzi katika jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al'adhab, tuombeeni kwa Mola wenu atufanyie takhfif, angalau siku moja tupone katika adhabu, tufanyie takhfif japo tupumzike tu siku moja, wasina kuchomwa na kuadhibiwa. Kwa malaika hao ni khazanatu jahannam. Faqala ta'ala ya maliku liyaqdi alaina watasema kumwita ya Malik mlinzi wa moto, liyakudhi alaina rabbu, basi tunaomba ahukumu juu yetu Allah mola wako, ahukumu juu yetu, kwa maana tuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala ahukumu juu yetu tufe, kwa sababu wanatamani kufa katika adhabu wanayoipata. Na wao Allah ameshasema thumma la yamutu fiha wala yahya, hawafuhum wala hawapati uhai. Maisha aliyokuwa nayo anatamani bora tu angekufa, lakini hakuna kufa wala hakuna uhai. Kwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala japo ahukumu wakati roho, lakini roho hazikatiki, hali iko namna hii, na hiyo ni adhabu daiman wa abadan. Kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuku al'adhab, kila zikibabuka ngozi zao tunawabadilishia ngozi nyingine ili waendelee kuonja adhabu daiman wa abada. Kwa hapo malaika anataja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa watasema ya Malik liyaqdi alaina rabbu, qala innakum makithun, qala innakum makithun, atasema nini ndio kudumu humo, hamna kuhukumiwa mkafa. Wa qala ta'ala عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا متروكنا ملائكة أمبارح غلاظ ونعسير سارة شداد وننبوه لا يعصون الله ما أمرهم ومعصى الله ويلد وربسا ويفعلون ما يؤمرون ونفن يلي ولي وربسا قال تعالى عليها 19 يا موت كنا ملائكة 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة هتكوا فانيا ولينزينا وسماميزي وموت هواوي بن دام ولا هواوي بن بنزين اسكوا فانيا وفانيا ولي ملائكة فسأمر الزنب أن بولا مبوه ولكو إليه وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا نفيا تجالية إلى يوم هو الكلمة تسعة استوقفت وفنيه إلي كوافتين ولا مكفور كتك بعد تفسير العلم إلا فتنة للذين كفروا إلى تعذيبهم كسبوا وتكفر كما تهو يفتنون ونفتني وكما نعذبه إلا فتنة للذين كفروا إلا كوافتين كوافتين مكفور katika tafsiri nyingine ila fitnatan lilladhina kafaru ila qalili kuwa tahini wale waliokufuru. Kwa maana wakiona idadi kama hii, wakisikia nataja idadi malaika 19 wanaona hamna kitu, wanajaribiwa, wanatahiniwa kwa hilo ili waadhibiwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makafiri hawawezi kuamini, wataona malaika 19 si chochote, si lolote, ila fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba وازدادوا الذين آمنوا إيمانا نائلي وفات يقين ولا أنبوا مكوى كتابا نوازيد إيمان ولا أنبوا ونيمين ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون نوالا وسيوة المشاكة ولا أنبوا مكوى كتابا ومولنا ومين وسيوة وسواس وزيدك ولا يقين وليقول الذين في قلوبهم مرض na hivi waseme wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi, wal kafirun na makafiri nao pia waseme hivi, madha arada Allahu bihadha mathala, Allah anakusudia nini kwa mfano kama huu? Tustajie idadi hii malaika 19, madha arada Allahu bihadha mathala, kwa mfano huu Allah anakusudia nini? Kwa maana waone si chochote si lolote, na hii ni namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kumkadiria mtu kupotea kila njia kwake na kwa sababu ya kupotea. Ama wale ambao Allah amewakadiria salama, kila kinachodhihiri kwao katika haki ni sababu ya kusimama sawa. Kadhalika yudhillu Allahu man yashaa wa yahdi man yashaa, ndivyo hivyo ndivyo Allah anampoteza mtakaye na kumwongoza mtakaye. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, na hakuna yeyote anayeweza kuwajua majeshi ya Allah isipokuwa yeye Allah mwenyewe. Allah pekee ndiye anajua majeshi yake pamoja na hali yao. Allahu ta'ala arrahman subhanahu wa ta'ala alhamdu, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.